Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın. Efendim, bir kez daha Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda, alkışlarınızla Oktay Demirci. Dansımız Marşandis. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Şu efekt makinesini de ayda yılda bir kullanalım yani. Ben de bunun için seni alkışlamak istiyorum. Efekt makinesi değil. Gerçek alkış. Canlı alkışlamak istiyorum. Çünkü şu efekt makinesinin hakkını veren elden radyoculardan birisiniz gibi. Çok teşekkür ederim ama ben de şunu söylemek istiyorum. Siz de alkışın hakkını veriyorsunuz. Çünkü belki binlerce alkışı bir arada duyduk ama sizin tek alkışınız... O anlamsız tek alkışınız kadar bir sıcaklık yaratmadı. Bakın gördünüz mü? Efekt makinesini eğittiniz. Gerçekten bunun için de tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Eğittiniz. Nerede ne zaman gireceğini kendi kendine ayarlıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Programa başlamak için bir hoş geldiniz gereklidir. Evet doğru. Herhalde gerekeni yaptık, vazifemizi yerine getirdik. Yaptık. Buyurun. Güzel haberler vereceğim bugün. Umut seçin bize. Çok güzel bir haberle başlayalım. Geçen senelerden itibaren aslında bu gündemde olan bir konuydu. Nihayet bunun açıklaması dün geldi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Muammer Aydın dün bir açıklama yaptı biliyorsun. 29 Mart'ta ne bekliyor bizi? Parmaklar boyanmayacak. Şimdi soruları teker teker cevaplayıp en son 29 Mart'ta seçimler bekliyor. Bravo. Bu seçimlerde parmaklar boyanmayacak. Bravo. Yerel seçimde parmaklar boyanmayacak dedi. Keşke sert bir makyaj yapsalardı. Ya yani özellikle kadınlar bundan rahatsız oluyor. Yani düşün, bir kadın işte parmak bakımına dünya kadar para harcıyor ve oraya böyle bir boya sürüyorlar bir anda. Onun yerine böyle mesela dövme gibi şık bir dövme bir şey yapsalardı. Öyle bir şeyden sürülen damla damla akan bir boya değil de hoş bir dövme. Mesela anladım, anladım. Ne olabilir? Yüksek Seçim Kurulu'nun logosunu taşıyan bir yüzükle her seçimde oy kullananın yanağına bir yumruk atılabilir. Demokrasinin göstergeleri adına mı soruyorsun? Gösterge olarak hani bu kızıl maskenin damgası vardır ya bir tane. Ha, evet. Yüzünde o damgayı taşıyan insanlar belli ki oy kullanmışlar. Ha, anladım. Güzel de şey olur be. Zaman alır yumruk atmak. Yani o parmak boyamak bile zaman alıyor ya aslında. Alıyor tabii, doğru. Şimdi bir de her sandığın başına bir tane böyle hani iyi yumruk atabilecek birini koymak lazım. Sağlam bir yumrukçu lazım. Yani evet. Hani öbür türlü odunla ya da. Mesela belki sen de iyi yumruk atıyorsundur ama bu yeteneğinin farkında bile değilsin. Ama parmak boya desen boyarsın. Boyarsın. Ama o da pis. Ne yapılabilir? Makyaj da zaman alır. Makyaj çok iyi niyetli bir doğru şey. Doğru. Orada zaten bazı yerlerde kuyruklar oluşuyor. Hı hı. Mesela sen, ben hani makyaja erkek olarak razı oluruz da ben her erkeğin de razı olacağını düşünmüyorum. Sarımsaklı bir şey yedirilse. O zaman da kontrol yani, kontrolü pis onun da ya. Ağzı koklamak. Evet, doğru. Yani sarımsak yememiş adamın ağzının başka bir şey kokma ihtimali beni korkutuyor. Evet, gerçekten öyle. Fahir Bey, öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. İkinci sorum, neden ben sana... Almanya'dan kesin dönüş yapmış bir pop sanatçısı kılığında geldiniz. Artık, teşekkür ederim. Artık suyunu çıkardı Fahir. Yani dinleyicilerimizden nefret ettiğini bu kadar net gösterir bir şekilde geç geldi ya. Hayır, hiç alakası yok. Onlarla beraberdim. İçeride abi niye oldu? 5 dakika sonra geldin bizden. İçerideydin. Ne, içeride... Bekledim de geldin. Merak ettim, tamam. Yani ne söyleyeceğinizi çok merak ettim. Sustum şu noktaya kadar ama çok saçma ya. Çok saçma bir noktaya gitti muhabbet yani. Parmaklar boyanmalar falanlar filanlar, ilişkiler. İlişkideki çirkef insan konuşmaları duyuyoruz Fahir Öç'te. Ve de bir taraftan da Fahir'den neden ilişkilerimde hep şanssızlıklar yaşıyorum. Sızlandıları duyuyoruz. Herhalde kendi açıklamanı yapmış oldun. Fahir bir de ne alakası var ya deseydin. Ne alakası var ya? Al işte. Ne alakası var? Tartışmayın. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Hoş geldiniz Fahri Bey. Hoş bulduk. Devam edin lütfen. Veriyoruz. Yerel seçimde parmaklar boyanmayacak. Sizi de haberdar edelim. Hohlama da saçma. Yumruk olmaz. Makyajı düşündük. Olmaz dedik. Benim zaten artık bu sene değişiyor. French yapacaklar. Böyle manikürlerini güzel. Erkekler de mi yapacak? Tabii canım, güzel böyle. Tırnağı olmayan adam ne yapacak? Abi zaman alır. Zaman. Bir dakika. Zaman alacak tabii. Tırnağı olmayan adam kim Ege? Kısa tırnaklılar. Olsun. Olmayan tırnağı nasıl French yapıyorsun? Al bana. Neresine yapacaksın bunu French? O zaman abicim takma tırnaklardan üstüne şey yaparsın. Birisi tırnaklarını mı yese acaba oy kullananların? Çünkü etlerini yese kenarlı. Yenmiş tırnak belli olur ya. Abi o da. Oktay ellerini göster. O da vakit alır. Evet. O da vakit alır. Yani bir de öyle şey. Acaba şey mi olsa ya, bir kere ODTÜ'de hani bir konser olmuştu da kimlikler delinmişti ya zımbayla. Dergiyle daha doğrusu. Hatırlıyorum, öyle bir şey olmuştu, evet. Öyle bir şey mi olsa. Tarkan konseri miydi neydi ya? Doğru söylüyorsun. Öyle bir şey, 15-20 sene önce falan. Tabii canım. O zaman yeni kimlikler çıkarılsa da işte ne bileyim 10 yılda bir yenilenecek şekilde. 10 yılda kaç tane seçim olacağıyla ilgili şöyle bir hesap yapılsa. Kulakları olsa kimliğin. Onlar yırtılsa. Her kullanımda. Veya kontör yüklense kimliklere, seçim kontörü. Hayır, şöyle bir şey, çok güzel bir fikir buldum. Eskiden genç kızlara böyle kartlar verilirdi ya. Eğer kabul ediyorsanız evet koparıp lütfen kartı iade edin diye. Kimlik kartlarında da her dönem için, seçim dönem için evet ve hayır bölümü olacak. Birincisi demokrasi açısından çok önemli. Evet veya hayırın kim verdiğini de herkes açıkça vermiş olacak. Onu kopartacaklar, alacaklar. Evet mi hayır mı? Açık oy gizli tasniften mi yanasınız? Açık oy gizli tasniften yanasınız. Çok karışık be Fahir'im. Yani Oktay, bundan daha basit bir şey. Onu koparacağım. Herhangi bir genç kızın bile kafası karışmıyorsa. Hayır, bunu bak bir kişinin şeyinde, bilgisinde olması lazım. Bir kişinin kontrolünde olması lazım. Mesela boya oy veren adamı boyayan bir kişi var ya. Tamam, öyle bir sistem bulmak lazım. Yani herkese düşen bir şey olmaması lazım. Ben şu anda gerçek demokrasiyi işletecek sistemi buldum. Buyurun. Hatta bir saniye. Bir daha söylemek istiyorum. Gerçek demokrasiyi işletecek sistemi buldum. Yuhu. Arada demokrasilerde çatlak sesler oluyor. Söyleyeyim mi sistemi? Söyle. Yoksa siz hala oylamayla ilgili parmak boyama sistemi hakkında yani. Lütfen söyle. Benim 100 basamak yerinden mi konuşmak istiyorsunuz? Söylese. Şimdi bu seçimlerde şey oluyor ya. Bir seçim vaatleri. Evet. Seçim ne derler, gündemi. Evet. Ondan sonra aylarca sırf bundan bahsediliyor. Aday şudur bilmem nedir falan diye. Benim yaklaşımım şu. Sürpriz seçimler. Pop quizler vardı biz hazırlıktayken. Aniden gelirdi, bütün sandalyelerin çekilme sesinden anlardık biz yani onu. Yani biraz teknolojik altyapı için yatırım yapmak lazım. Ne tip bir şey? Biraz bir ayrıntı ver, sürpriz anlamı. Bir sabah mesela gidiliyor başbakana. Sayın başbakanım, buyurun efendim. Yani sayın başbakanım da demiyorlar. İşte başbakanım. Beyefendi. Ha. Beyefendi derken diye sinirleniyor çünkü sayın başbakanım denmesine alışkın. Efendim dün gece sürpriz bir ne zaman, nerede, nasıl diye sürpriz seçimde şu kadar oy aldınız ve hükümet kurma görevi falanca partiye verildi. Aa diye falanca partiye de gidiyorlar sabah pijamalarla açıyor köpüğü. Müjde sayın başbakan efendim diye böyle bir şey, orada belki rüya devam ediyor zannediyor. Orada insanlar mesela hani seçim dönemi vaatlerine bakarak değil de arada yaptıkları İşlere göre tamam oy veriyorlar. Herkes oy verirken nasıl onların haberi olmadan olacak? Nasıl gizli kalacak? Nasıl duyuracaksın seçim? Mesela evlere sandıkla mı gidilecek bu şeyler gibi? Evlere pazarlamacılar sandık gidiyor. Mesela sandık görevlisi bir tane, bir kişi. Bir kişi de o kaydı tutan kişi. Bir de pazarlamacı. Apartman gezeceğim. Bir de pazarlamacı arkada ayakkabı süngeri satan. O da harçlığını çıkarmaya çalışan bir öğrenci gibi düşünün o da. İşte teknolojik altyapı burada. He. Bu olmaz, daha ileriki yıllarda. Yani gibi. Bir anda herkesin telefonuna şey gelecek. Cep telefonuna yerde. Mesaj. Seçimlerde oy kullanmak için şu numaraya mesajınızı gönderin. Hem oradan bir gelir de elde edilir. Yok yok. O ileriki yıllarda. Benim çözümüm çok daha güzel ve şey buldum sen bunları anlatırken. Ve Oktay'dan yola çıkarak bunu bulmam da gerçekten hoştu. Oktay mesela hafta sonları duş alır. Pazar geceleri ve pazartesi buraya... şampuan markasını söylememde bir şey. Her pazar duş alırım Fahir. Lütfen onu söyle. Elidor mu kullanıyorsun Oktay? Hamdi Dalan. Hamdi Dalan. Herkes şeyden sonra duşunu aldırılacak. Kafayı koklayarak. Onu yaptık canım. Nasıl yaptık? Ağız kokusu yaptık Fahir. Ağız kokusu. Mantı yedirilerek. Sarımsaklı mantı yedirilerek diye düşündük de olmaz. Kim o oy kullanamıyor mükerrer bir şey. Ama oturur şimdi yiyebilecek durumu olan. Abi kafası kokan adama yani oy kullanmadığı için nefret edilmiş gibi olacak o zaman kafasını koklayan adam. Yani kafasını koklayan pis koku alacak mesela. Ondan sonra o adam, hayır, git sen, şuradan falan filan diye. Sen kullandın sen kullanmadın de ki adam mesela oy kullanmaya geldi tekrar. Evet. Geldi sıraya girdi. Bir saniye beyefendi. Bir saniye bir durur musunuz? Buyurun. Kafanızı uzatır mısınız? Pardon, bu kafa kokuyor. Ne kokuyor? Yıkanmadı. Mis kokuyor. Mis kötü kokuyorsa hayır, duş aldıracaksın arkada. Niye temiz adamı cezalandırıyorsun? Kafayı yıkarsın. Şey çok özel bir şampuanla yıkayacaksın. Hayır, şeker kardeşim. Kardeşim. Ben burada diyorum ki ben marka vermek istemiyorum. O markalar dışında hoş bir şeyle yıkamayı teklif ediyorum. Bir sabun da olabilir, bir başka bir şey de olabilir. Mart ayında seçimler, Fahir, soğuk olacak. Oradan herkesin ağzı yüzü tutulması. Hayır, oyunu kullanacak, ıslak saçlarla sokağa çıkacak. Ondan sonra belediye başkanımız seçildi. Ne mutlu bize, ama biz nezle dolaşıyoruz ortada. Boynu tutuk belediye. Çünkü o adaylar da oy kullanıyor. Ertesi ilk konuşmasının boynu tutulmuş. Burnundan sümükler akarak yapacak. Olacak şey mi yani? Oy kullanmış senin adam. Senin dediğin şey Fahir, oy kullanmaya gelen adamın başını yıkama üzerine bir şey. Evde de başını yıkayabilir adam. Çıkar sonra ben ya şey başını yıkamasın. Başını yıkamak diye bir şey kalmadı zaten. Var canım, işte senin getirdiğin şey o değil mi? Vücudunu mu yıkayacak? Peki ben şöyle bir şey desem. Çıktım ha. Arkadaşlar seçim dönemi, ben anlatıyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanıyım. Bu sene kimseyi boyamayacağız. Lütfen seçim günü kimsecikler ama kimsecikler kafayı yıkamasın. Çünkü bu sistemde sen eğer hala yıkayıp geliyorsan benim demokrasi düşmanısın demek. Evet ya. Sen benim değil, demokrasinin düşmanı ilan ederim seni. Ne yapacağını şaşırırsın. Bu tip bir konuşmaya ben yıkanmam. Doğru. 3 hafta. Gerekirse 2 hafta yıkanmadan gelirim. Oy atarım. Neymiş peki? Kimlik numarasıyla oy kullanımı, bu mükerrer oy kullanımının önüne kimlik numarasıyla geçilecekmiş. Saçma. Öyle. Nerede şampuan, nerede mantı? Bak, belki o numara mükerrer oy kullanacak. Lütfen önerilerinizi şuna göre söyleyin. Geçen yıla göre seçmen sayısı 6 milyona yakın bir artış olacakmış seçmen sayısında. 48.265.644 seçmen var. Yani öyle baş yıkama, mantı yedirme. Efendim yok bilmem ne falan. Bunun masrafını da düşürün ne olur. O zaman bunları düşünüp değerlendirmek için teneffüse çıkalım. Teneffüste güzel güzel değerlendirelim. Aramızda tartışalım. Ondan sonra yeni ufuklar peşinde olalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dansımız marşandı sevgili dinleyiciler. 8.42 oldu saat ve Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yine stüdyoya sizleri en çok seven diyeceğiniz Ege ilk girdi. Foto finish'e göre Oktay Demirci sizi umursamıyor. Fahir Öğün sizden nefret ediyor. Stüdyoya giriş sırasına göre. Elbette ki gönlünüzde neler geçiyor. Bunları ölçemeyiz ama değerlendirme dışı tutuluyor. Benim bir önümde ne fırtınalar kopuyor da bir Oktay'ın bir kapıdan geçerken arada hava geçmiyor be. Ben oradan nasıl sızayım şey yapayım. Biraz erken kalkacaksınız benim gibi. Buyurun sen efendim. Haklısın. Evet Oktay. Gerekirse bir gün önce geleceğiz yarın. Cem. Şimdi... bir kadın. Öyle bir kadın. Ama nasıl ki, bir kadın? Güzel bir kadın. Alımlı bir kadın. Kültürlü bir kadın. Kadın gibi bir kadın. Kadın gibi bir kadın. 42 yaşında Amerikalı Jill. Jill. Jill. Jill. Jill. Jill. Neyse buraya geçelim. Çarşıdan Jill aldım. Jill. Şöyle bir şey çıkmış ortaya. Bu ne zaman çıktı, nasıl bu bugün ortaya konu noktalara geldi. 14 yaşından bu yana hayatının her anını, evet yanlış duymadınız, anını, her anını hatırlayabiliyormuş 42 yaşındaki Jill. Ne zaman? Kafa patlar ya, öyle bizim beynin yapısı öyle değil ki. Sabah kaçta gereksiz kalktığını... Gereksizleri unutmak üstüne değil mi bizim beynimizin yapısı? Abi o hard diske bağlı galiba. Hard diskle alakası yok abi, yani şey işte en güzel hard diskte bile böyle bir recycle durumu var. Atıyorsun yani, ama buna ne olacak? Yani bir şeyi mesela yanlış bildiğin bir şeyi sonra doğrusunu söylüyorlar, eskisini atıyorsun mesela. Komiksi saklıyorsun, ben bunu böyle biliyordum diye, ama öbür türlüsünü atıyorsun. Yok ama şey gibi düşün, Google şey Gmail gibi düşün, gelen mailleri hiç atmana gerek kalmadan onu hayatın boyunca devam ettirebileceğin kadar yer var. İnsan beyni Gmail gibi mi diyorsun? İnsan beyni Gmail gibi. Doğru. Jill de zaten bak isim de enteresan. Jill Mail. Jill Mail. Evet Jill. Jill, Şal ve Gül. Bravo. Doktorlar demiş ki bu demiş hayatımızda ilk defa karşılaşıyoruz böyle bir olayla. Buna bir isim koyalım hocam demiş. Peki doktorlara ben şunu sormak istiyorum bence. Sor. Ben atmadığını nereden biliyorsun Jill'in? Niye güvenelim yani Jill'e? E sorarsın canım koskoca kadın. Neyi soracaksın? 5 sene önce kahvaltıda ne yedin? Abi, yumurta, şöyle reçel. Sorarsın. Bak bir tane fon verirsin. Evet. Bak şu anda tıkır tıkır çalışıyor kafam. Bir fon veriyorsun. Mesela 14 yaşından bu yana saat kaçta kalktığını, ne yediğini, kimlerle konuştuğunu, ne konuştuğunu, ne yaptığını her şeyi hatırlıyor. O formu doldurtacaksın. Tamam mı? 2 gün sonra tekrar çağıracaksın. Aynı formu tekrar vereceksin. Ha, form üstünden diyorsun. Form üzerinden böyle iki formu da yan yana getir. Karbon kopya gibi ise o iki form tamam işte bu kadar. Herhalde öyle yapmışlardır bunu da. Bilmiyorum nasıl. Ona da gerek yok ya. Yani iki gün beklemeye de gerek yok. Ya biz formu kaybettik ya. Şunu bir daha doldurur musun? Bak pis bilim adamı. Niye abi işte söylüyor. Söyle açık açık. Ama pis bilim adamı diyorsun da deneylerde böyle bir şey var ya. Tek kör deney falan. Kontrollü deney. Kontrollü deneylerde işte taraflar deneye maruz kaldıklarını bilmiyorlar. Orada bilim adamları benim kadar yaban olmasa da bu yaklaşım. Ya şey yapmıştık da diye yaklaşıyorlar. Bunun da özel bir adı var. Bundan sonra bak böyle bir bu yönde bir şey olursa yani. Hipertansiyon. Timestik. Hipertimestik. Timesis Yunanca'da hatırlamak demek biliyorsunuz. Hipertimestik. Yani müthiş hatırlayan demek. Benim anladığım kadarıyla. Kinci miymiş peki Jill? Çok. Yani mesela vallahi insanı bu kadar hayatında tersliklere rağmen hala insanlarla dost olabilmesi nedeni biraz da unutmaktan kaynaklanıyor yani. Unutuyorsun, öfke şey oluyor ama bu kadın unutmaz yani. Ama kin tutmak için, kin tutma aşamasını da düşün. Kin tutmak için hani o önce yaşadığın o kişiyle güzel şeyleri hatırlıyorsa sürekli. Kim de tutamaz. Olur mu canım? Bir anda bütün iyi şeyleri sildim sırf o kötü olay aklımda kaldı diyemiyor. Öyle canım. De diyemez. Şu koskoca kadın anaokulunda Dorothy diye bir kız arkadaşı varmış o zamanlarda. Onun yaptığı pisliği hala unutmamış arıyormuş. Tehlik fellik. Facebook'larda falan. Facebook'larda bile arıyorum demiş. Onun demiş bu lafı ona ödeteceğim demiş. 10-12 dakika Facebook'ta aradım demiş. Fellik fellik Anadolu. Çünkü vallahi o zaman gerizekalı mı ne demiş o Dorothy buna? Ondan beri zaten galiba o dönemde başlamış bu hafızada tutma şeysi. İkinci mi onu bilmiyorum ama bakışları biraz bir korkutucu yalnız bu hanımefendinin. Bu Jill Hanım keşke şey olmasaydı ya, Amerikalı olmasaydı. Ne olsa Türk mü olsaydı? Yani Türk değil de İngilizce konuşmayan bir kadın olsaydı o zaman aslında Türk olsaydı Jill'de diye ona ben Jill'de. Şeyi yapardım oturup. Mesela Prosperity. Veya posterity. Veya poster. Dungeon. Bir posterde bir köpek var. Tek zenginliğim bu. Mesela revenue. Revani. Zaten. O ne o zeka adamın adı? Tamam adamın adını hatırlamıyorum ama mesela Dungeon. Yani, zindandaki bir Kamiloğlu şey. Dungeon. Ne kadar acı bir şey. Adam yıllarca HBB kanalında bize hafızamızı güçlendirmenin yollarını öğretti. Biz adamın adını unuttuk. Ama öğrettiklerini asla unutmadık Ege. O programın kime yaradığı herhalde bu geçen sene belli oldu. Kime? Hatice Aslan'a yaradı işte. Melik. Üç maymunda oynayan. Melik Duyar'ın yanında Hatice Aslan vardı ya tiyatrocu. Üç maymunda oynadı. Kanda çaktılar geldiler ödülü. Hiç hatırlamıyorum. Melik Duyar mı adamın adı? Melik Duyar evet. Otobüsleri ve dolmuşları hala Ankara'nın belli sokaklarında gezer. Niye bilmiyorum. Melik Duyar otobüsleri evet, nasıl? Melikleri dolmuşu var ya. Üzerinde şeyi falan var. Fotoğrafı olan. Böyle hafıza 2008 falan filan diye şeyleri var. Her sene yeni modelini çıkartıyormuş. Ne kadar acı bir şey. Bir çırpıda söyleyemedik adamın adına. En büyük ayı. Ama bizim ayıbımız değil herhalde. Zaten bizim hafızamızın çok güçlü olmadığı ortadaki Melik Bey uğraşıyordu. Ama en başta keşke kendi adına. Hatırlarsınız. Biz bak şey Hatice yaptım. Hanım'ın bence burada şeysi var. Kendini ön plana çıkardı. Bugün Hatice Hanım hangi noktada? Melike Bey nerede? Melike Bey mi? Melike Bey mi? Buyurun efendim. Şeyden haberimiz var mı bilmiyorum. Aydın'dan, Kuşum Aydın'dan haberler var. Bir yıl sonra ilk kez ses getirdi. Ölmedim ayol yaşıyorum diyor Kuşum Aydın. Televizyon programına sahne şovlarını bir yıl önce bırakıp ortadan kaybolmuştu. Nereye gitti diye. Amsterdam kentine yerleşmiş. Orada da bir şey tarafından öldürüldüğü iddia ediliyordu. Genç bir erkek tarafından. Ancak Kuşum Aydın açıklamasını yaptı. Bütün haber merkezlerine faks çekmiş. Ben yaşıyorum, ölmedim ayo. Bir dedikodu almış başını gidiyor. Bir halı çekimi kampanyasındayım. Halı çekimi mi? Halı kampanyası çekimi de olabilir demiş tam. Ne yapacağım? Nasıl konuşuyor? Ege çok güzel yapıyordu onu. Şöyle. Bir halı kampanyasına katılacağım. Ve orada bazı fotoğraflar çekeceğiz. Ege yapma çünkü Fahir gördün mü Aydın'ın son fotoğrafını? Aydın'ın son fotoğrafı. Dikkatini çeken bir şey oldu mu Aydın'ın yüzünde? Evet ya, bıyık bırakmış. Ya Ege'cim. Şimdi bu bıyıklarla böyle konuşursa hiçbir farkı kalmıyor. Demek ki Kuşum Aydın'la paralelliklerimiz devam edeceği benzer. Fikir anlamında değil, bıyık anlamında da devam ediyor. Aynen, devam diyorum ben de. Pek yakında yüzümü, bedenimi, ruhumu, ellerimi. Yüreğini Aydın, yüreğini. Aydın, yüreğini. Sevgili Aydın. Bunu alın bir götürün buna. Bunu bir sabah programı yaptım, bir rahatlasın bu. Hepsini dinlendikten sonra Türkiye'ye geleceğim demiş. Çok güzel demiş. Ve ben artık bir yeni bir ikili diye bekliyorum artık. Ege ve Aydın. Çünkü aynı yörenin insanları. Aydın Efe. Yani Efeler şey yapıyor. Keşke Efe olsaydı adım. O zaman harika bir ikili olurdu. Aydın ama. İşte her şey istediği gibi olmuyor. Olmuyor insanın değil mi? Birisi sizin hakkınızda öldü diye konuşuyorsa. Evet. Bunun açıklamasını ölmedim diye yapmak yeterli mi? Yoksa herhangi bir konuda boş konuşarak da ölmediğinizi gösterebilir misiniz yani? Bana öyle geliyor. Yani ölmedim ben. Soru soruluyor mu canım? Soru soruluyor mu? Öldünüz diye söylentiler işte. Vardı falan filan diye. Yemekteyiz programının son bölümünü izledim diye açıklama yapsaydı Aydın. Evet. Ha. Yani ölmüş ama hala ruhu bizlerle diye mi yazacaktı gazeteden? Vallahi biz Aydın'ın öldüğünü de duymadık. Yani bu da çok acıklı bir şey. Sevenleri öldüğünü duydu ama. Ölmediğini okuyoruz gazetelerde. İşte bence aradaki şey de o. Yani ölmekle ölmemek arasındaki o ince çizgi var ya. Çok net bir çizgidir Fahir o yani. İşte Aydın. Tam Aydın o noktada bize çok güzel bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Öldüğüyle ilgili haberler var mıydı hiç gazetede? Biz atladık mı? Biz, yok. Ben yine de görmedim. Sırf ölmediğini gördük yani. Ne tip gazeteler okuyorsunuz? Ben sürekli takip ederim ya. Ve bir arada içime kurt düşmedi değil hani. Ne oldu bu Aydın'a diye 2-3 gün kadar Google'da falan aramalar yaptığımı ben kendimden çok iyi biliyorum. Niye böyle şeyler yapıyorum onu bilmiyorum ama yaptım. Araştırıyorsun. O senin herhalde araştırmacı kişiliğinin bir sonucu. Buyurun efendim. Vergi borcunuz var mı? Var. İkinizin de mi? Evet. Tebrik ederim. Ortak bir ev almıştık. O zaman bugün, daha doğrusu yarın vergi borçları son gün. Onu bir söyleyeyim ilk bak ikinize. Peki şöyle sormak istiyorum ben. Ödemezsek ne olacak? Vergi yüzleri adımızı çıkaracaklar. Abi vergi yüzleri listesinde açıklanırsa ismimiz gerçekten dünyanın en acıklı şeyi olacak. Trilyonlarca vergi kaçakçılığı yapanların arasında düdük gibi adam olarak şey olacak. Onu bir sıraya sokuyorlar mı? Mesela en çok vergi ödeyenleri sıraya sokuyorlar ya. Bir böyle vergi... En çok vergi borcu olanların sırasına göre. Evet, onun da bir şeyi var mı sıralaması? Birinci sırada, ikinci sırada falan filan değil. Bilmem. Zaten, yarından sonra öğreneceğiz. Zaten bu şey. Yıllık %3 faiz ve 18 aylık bir ödeme kolaylığı sağlanacak. Yeni geldi bu. Kanun. Yönetmelik daha doğrusu. İlk taksitte Aralık 2008'de ödenecek. Yani öyle hemen. Başvurunca ödeme yok. Aralık yarın, 2008 işte bir hafta kalmış oktan. Tamam işte. Cuma günü başvuruyorsun. Hemen yarın. Pazartesi ay ödüyorsun. Ay sonu falan filan değil. Pazartesi. Aralık diyor Fahir. 30 Kasım'la kadar, Aralık arasında çok ince bir çizgi vardır. Işıklı çizgi. Vay be, hemen öyle ödememiz şey gerekiyor. Ondan sonra bak. Mükelleflere duyurulur. Dudum dudum dudum. Takipçisi olduğumuz bir diğer haber. Bir kadıncağız elinden çanta düşürmüştü ya uzayda. Alet çantası. Bulunmuş alet çantası ama ulaşılamıyormuş. Penseye eksikmiş. Kapalı bir şekilde. Allah'tan kapalıymış çanta. Saçılmaz ki ya, biz niye gözümüzde canlandıramıyoruz yer çekimsiz ortamı? Nasıl saçılmaz Ege'ciğim? Saçılmaz mı ya? Orada yani pense çıksa da yanında duracak. Bir güç bir şey etki etmiyorsa. Ha doğru. Uzay niye fır fır dönüyor bu çanta? Dönsün canım. Dönmesi daha iyi. Hayır. Dönmeden dursa ben daha huzursuz olurum. Dönünce yani sanki dönüyordu o yüzden duruyor dersin. Helikopter gibi. Aralık ayına kadar gözlemlenebilecekmiş. Al sana bir aralık daha var. Aralık ayına kadar çantaya mı bakın diyor uzmanlar. Hayır, ondan sonra kayboluyormuş gerçekten. Gözleme evlerinden mi bakacağız? Gözleme evlerinden bakılacakmış. Gözleme evlerinden çok güzel bak. Ahlatlı Vel'de var bir tane. Gideceksin sevdiceğine. Hayatım bak sana ne göstereceğim. Çakacaksın orada çantayı. Penseydi karga bak hayatım. Hemen pensenin yanında karga burnu var. Onun yanında İngiliz anahtarı var. Dünyanın en güzel kızı etkilenecek orada. Aslında bence büyük ayı küçük ayı gibi yaban isimli gök cisimlerine göre takım yıldızlara göre alet takımına bakmak daha güzel yani. Tabii büyük canım. Ayı diye sevgilinle gösterebilir misin? Bak ayı ayı. Bir takıma bakacak olsan büyük takıma mı bakmak istersin yoksa alet takımlarına mı bakmak isterdin? Ben alet takımlarına bakmak isterdim. Yok da alet takımlarına bakmak hayatımızda aksayan şeyleri düzeltme yolunda bize umut verecektir. Teşekkür ederim. Evet evet gir. Oktay. Ben bu alkışlar senin diye yanlış anladın mı? Evet o zaman bitsin de. Ege bir selam ver. Ben büyük takıma bakmak isterdim. Neden? Çünkü büyük takıma baktığım zaman aynı zamanda büyük resmi de görmüş olurdum. Ve bu kahkahalar neresiyle güldüklerinin en güzel örneği sana. Hakikaten alay konusu oldun. 400 kilometre uzaklıktaymış dünyadan. Ve çok bir şey çok, değilmiş. Çok rahat görünüyor. 24 bin kilometre hızla hareket ediyormuş ve aralığın ilk günlerine kadar dünyanın yörüngesinde. Bakan gördü. Sonra ne olacakmış? Ondan sonra başka gezegenin yörüngesine doğru girer ben sana söyleyeyim. Baktı dünyadan umduğunu bulamadı. Nereye kadar? Yalnız güney yarım küredeymiş ya. Bu bir tehdit mi? O zaman mi baksak da bulamayız. Maalesef. Biz hangi... Bir de zaten ben gökyüzüne baksam şeyi kutup yıldızını bulamıyorum yani. Alet çantasını nasıl bulacağım? Onu hemen zaten şöyle söyleyeyim. Kutup yıldızını şey alıyorsan, kerteriz alıyorsan, kutup yıldızının hemen sağ tarafından bir karış kadar mesafeyi elinle ölç. Onun çıplak gözleriyle. Çıplak gözle. Çıplak vücutla baktığımız zaman. Ha. Kutup yıldızının dama çıkıp tamamen soyunu sağ elinin karışıyla hemen sağına bir karış, iki parmak yukarısı orada bir tane küçük yıldız daha var. O yıldızı dümdüz devam et. Dümdüz devam et, biraz daha ilerisinde göreceksin. Hiçbir yere sapmadan o yıldızın devamında karşında alet çantası çıkacak. Teşekkür ederim. O kadar kolay değil maalesef. Maalesef o kadar kolay değil. Ya Oktay biliyoruz kolay olmadığını. Biz de espri yapıyoruz herhalde. Uzmanlar. Yani, çok, neyin uzmanı? Çok, alet uzmanları mı? Çok korkuyormuş. Çok tehlikeli olacak bu çanta. Hiçbir şey olmaz. Uzayda neler oldu. Bak herkes pırlanta gibi döndü geri. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz panoramada sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar'ın bugünkü son saatinde zorlu yarışmalar sizi bekliyor. 24 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında Ankara Jazz Festivali gerçekleşiyor şehrimizde. Ve son derece değerli gruplar, sanatçılar sahne alıyorlar. Ve biz de bu sahnelere, bu performanslara davetiyeler dağıtıyoruz. Sevgili dinleyiciler, az önce Oktay kapıdan bana... şöyle bir işaret yaptı. Gelelim mi diye. Ben o sırada sizlerle bu dünyada her şeyden çok sevdiğim sizlerle konuştuğum için kendisine başka bir işin yoksa gel diyemedim. Sadece elimle gel tabii anlamında bir işaret yaptım. Hoş geldiniz. Ne güzel oldu bugün bu sabah işlerinizi ayarladınız. Ne diyeyim abi? Kafam karıştı. Ya bizim de kafamız karışıyor ya. Bir giriyoruz, bir çıkıyoruz. Yok haber diyorsun. Doğru. Çıkın diyorsun. Ondan sonra gelin diyorsun. Bu fon zaten şey gibi oldu. Biz bu fonu duyunca salyalarımız aklan bakmaya başladı. Pavlov'un köpekleri gibi mi? Aynen öyle. Bir acıkıyoruz. Nutella'ya saldırıyoruz. Kafam karıştı. Karış koptu. O zaman benim size madem böyle bir durumunuz var. Ben size düzenli olarak şey demem gerekiyor. Buraya gel, buraya gel. Buraya gel deyip sonra da yani Fahir'den öğrendiğim kadarıyla buraya gel, buraya gel deyip yanınıza gelmem gerekiyor sonra. Ay Mabel'in de kulakları çınlasın Fahir. Emin ol çınlıyordur. Çınlamıyorsa da Fahir sonra gazeteyle çınlatıyor zaten. Ben hayvan hakları derneklerine gideceğim. Ne diyeceksin? Hiçbir şey dememe gerek yok. Adresi vereceğim sadece. Onlar aman seslere gelirler gelsinler burada. Buraya gel, buraya gel diye Hayvan Hakları Derneği'ni çağırıyorsun. Ama en sonunda Fahir yine Mabel'in istediğini yapıyor. Sonuç olarak yani öyle bir ters bir durum yok. Buraya gel, buraya gel diye bağırıp kendisi. Kapıyı yiyen bir canlıya ne diyebilirsin? Yeme diyorsun, dinlemiyor. Zıttıma mı yapıyor Fahir? Zıttıma yapıyor ya. Kapı yenir mi ya? Fahir bence tam kusursuz bir ilişki. Bu radyonun 3 mutfak 4 giriş kapısını kim zedeledi? Zedeledi derken? Mutfak kapısını tekmeleyen bir adama ne yapabilirsin deseydi birisi. Ne cevap vereceksin? Mutfak kapısını tekmeleyen sensin. Giriş kapısını... Peki bana o zamanlarda hiç biriniz çıkıp buraya gel dediniz mi? Demedik. Senin yanına gelmeye korkuyorduk çünkü. İnsan halinde mutfak kapısını... Tekrar ediyorum. Mutfak kapısını insan halinle ve durup dururken... Hani böyle radyoda bir tartışma olur. Mesela ne bileyim birisi gelir. Yayında bundan bahsedemezsin. Sen de şey... Yayında ne söyleyeceğimi bana sen söyleyemezsin. Freedom! Braveheart! Deyip kapıyı tekmelese anlayacağım da. Ama durup dururken... Orada içeride birileri çay içiyorken... ilgi çekmek. Dikkatlerin sana dönmesini sağlamak için... Yani hele o dikkati topladıktan sonra da yapacak bir şeyin yokken. Yalnız bence hakkını yiyorsun. Vallahi hakkımı yiyorsun. Mabel'in mi? Hayır Fahir. Fahir'in hakkını yiyorsun. Ben bugüne kadar Fahir'in hiçbir zaman ne küçük ne büyük kabahatini ortalık yerlere yaptığını gördüm. Yani hani at sahibine göre kişiler diyor ya. Evet. Yani öyle düşünüyorsak eğer hani bana kapıları... sahip çıkılmadı eğer bunun sorunu bana sahip çıkıp bana birisi sahip çıksaydı bugün çok farklı bir noktada olabilirdim. Çok akıllı falan deseydi senin için. Yani içimde ne fırtınalar kopuyordu ya belki da çok o zeki de çalışmıyor falan deseydi. Mesela. Ay ay ne vereceğiz? Caz mı? Caz vereceğiz sevgili dinleyicilerimize. Caz veriyoruz. Size caz vereceğiz. Hangisini veriyoruz? Ankara Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek iki konsere davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Davetiyeleri Saçiore. 26 Kasım 2008 Selçuk Sun Caz Beşlisi. Yani dünkü konser. Dünkü konser. Onlar çok güzel geçti. Evet. Ona bir daha veriyoruz. Özel konser verecekler. Onu çünkü anlamamış dinleyicilerimizin bir kısmı. Bir daha demişler. Biz ona bir davetiye vereceğiz. En azından şunlar hani caz prestijdir ya. Davetiyeyi biz veririz. Onlar evde tutarlar. Ellerinde yırtarlar. Ya ben de işte Selçuk'un konserine gitmiştim. Çok iyiydi ya. Diye konuşabilirler. Yani bu cazın esprisi bu benim bildiğim. Oturup da caz dinleyen bir kısım insan var. Veya kitap ayracı olarak kullanabilirler ki bu çok daha havalı bir daha şey havalı getirebilir. Düzenli aralıklarla okumadıkları kalınca bir kitabın değişik sayfalarının arasına koymaları gerekir. Ve o zaman gerçek konserimiz 2 Aralık. Kerem Görsev Trio ve Alan Harris Project bir araya geliyorlar. Alan Harris. O konser çok güzel olacak. Evet, hakikaten çok şey bir adam, mübarek bir adam, çok iyi bir adam. Alan Harris. Alan Harris. Kerem Görsev de ayrı Kerem bir adam. Kerem Görsev'i ben düşünmekteyim, o zaten en üst noktaya gelmiş bir insan. Evet. O zaman bu sabah isterseniz bu konserin ruhuna, çıkış noktasına uygun bir şekilde bir yarışma yapalım. Evet. Kerem Görsev Trio ve Alan Harris Project bir araya gelmişse ortak çalışma yapan gruplardan bahsedelim. Müzik dünyasında. Yani şey hani bir grupla bir şarkıcının beraber bir şey yapması değil de bir grupla bir başka grubun bir araya gelmesi. Daha sahneye daha kalabalık çıkmasından bahsediyoruz. Oktay söz istiyor. Ben söz alabilir miyim sözü? Sen... Eğer seni biraz tanıyorsam şu anda bir söz bir şey söylemeyeceksin ama bir şey soracaksın gibi geliyor. Hayır söyleyeceğim. Buyurun. Bir tahminim olacak yani hani dinleyicilerimize de daha iyi yol gösterme anlamı. Erol Evgin mi mesela? İşte bu soru. olur mu Erol Evgin? Erol Evgin beşlisi ve Erol Evgin üçlüsünün ortak çalışmasından bahsediyoruz. Yok, Erol Evgin peki bir grupla çalışsa? Ha bir sanatçı başka bir grupla olur o da olur. Ha, olmaz işte. Kerem Görsev Trio diyorsa Kerem Görsev ve kankaları Alan Parsons Project'le mesela bir araya gelse ne olur? Çok güzel olurdu. Benim de aklıma ilk etapta bir şey gelmiyor. Değişik de tarzlarda şey müzik yapan gruplar bazen bir araya geliyorlar ama dinleyicilerimiz aklına cevaplar gelmiştir umuyoruz. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler ortak çalışma yapan müzik gruplarını soruyoruz bu sabah ve cevaplarınızı 210-30-30 numaralı telefonumuza bekliyoruz derken senin numarayı söylemene gerek yok. Ben cevabı vermek için aradım zaten diyen bir dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Şansal Erdiğim. Şansal Radyo'nun sesini kısar mısın lütfen? Kıstım bile. Merhabalar Şansal Bey. Hemen tanıyalım ama sen bize yalan söyledin Şansal. Bizi aldattın. Şimdi bu noktadan sonra vereceğin cevabı nasıl inanalım biz? Aldatmadım. Vallahi. Bir hız sorunu oldu. 3-5 saniye gecikmeli geliyor ya, o yüzden size öyle oldu. Ha, vay, mühendis olarak da açıklamada bulundu. Hem yalancı hem şaşırtıyor. Kafamızı karıştırıyor. Ha. Yandaki arabanın radyosu falan da diyebilirdi. Bence yine teknik bir açıklama yaptı. Buyurun efendim. Şimdi çeşitli gruplar aynı anda sahneye çıkıyorlar. Hani ama tek parçayı söylemesi genellikle daha az bir gözüken bir şey. Siz aynı anda sahneye çıkanları mı soruyorsunuz yoksa tek parçayı söyleyenleri mi? Şimdi bu lafının üstüne desek ki tek parçayı söyleyenler, ne diyeceksin Şansal? İkisine de bir cevap uyduracağız herhalde. Hani bu kadar bağlanmışız, vakit kazanmak için lafı uzatıyoruz. Buluruz bir şey kesinlikle. Hemen alalım o zaman. Run DMC diye bir grup vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. Bravo. Bravo. Hakikaten hem de bu yarışmanın en güzel örneği oldu. Run DMC Aerosmith çalışması değil mi? Aerosmith hep beraber biliyorsunuz bir parçayı yorumlamışlardı. Evet, Walk This Way diye 80'lerde Aerosmith'i aramıza dönmesini sağlayan şarkı olmuş. Sağlayan, duvarlar kırarak klipler yaptıkları. Gerçekten de hakikaten çok güzel bir cevap verdin. Şansal, tebrik ediyoruz seni. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet. Belki radyosunu kapatmadı ama güzel bir cevap verdi. Belki verdiniz. Yalancı falan ama müzik dünyasına da hakim bir insan. Ama bu yalancılıkla nereye kadar? Ben bir an önce Şansal'ın doğru yolu bulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çünkü şöyle ince bir çizgi üstünde ilerliyoruz. Yalanlar söyleyip şaşırtıcı gerçekleri de araya sokuşturan birisini mi istiyoruz? Yoksa yalanlar söylemeyip dürüst olup da hiçbir şey söyleyemeyen bir Şansal mı? Hangi Şansal? Hangi Şansal? Bu sabah soru. Bunu soruyorum. Çok Şansal zor. Büyük A mı yoksa az önceki dinleyicimiz? Şansal Erdinç. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bora Sezgin ben. Merhabalar Bora Bey, buyurun dinliyoruz. Merhaba. Laço Tayfa, Brooklyn Tank Essential. Mükemmel cevap. Gerçekten Şansal'ın cevabına tokat gibi bir yanıt. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Ve affedersiniz, bu kadar dürüst bir insanın da böyle bir cevap vermesi işte. İşte demek hepsi bir arada olabiliyormuş değil mi? İsteyince oluyor. Oluyormuş değil mi? İsteyince oluyor. Demek ki yalanlarla dolanlarla değil, işimiz gerçeklerle. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ortak çalışma yapan grupları soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Melih ben. Melih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Boğuk boğuk geliyor sesiniz. Atılım Üniversitesi'nin girişindeyim. Daha almıyorlar mı içeri sizi? Alacaklar, alacaklar. Damsızsınız diye mi? Ha, hocasınız. Evet. Peki efendim. Ne, hangi derste hocasınız? Hazırlık. Hazırlık. İngilizce hazırlık. Yani şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Eğer başarısız olursanız dersin yarım saati kaynayacak. Hocam şey de mi aklınıza gelmedi? Hocam şey de, o yüzden gerçekten çok önemli başarınız. Eğitime verdiğimiz destek nedeniyle size yardımcı olmak bizim boynumuzun borcu. Buyurun dinliyoruz. Çok mutlu oldum efendim bunları duydum sabah sabah. Şimdi Pearl Jam'le Soundgarden beraber bir albüm yapmışlardı. Evet. Ama ne albümün ismini hatırlıyorum, ne içindeki şarkıları hatırlıyorum. Melih Hoca rakçı çıktı diye şu anda okulda konuşmalar başladı. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Rica ederim. İyi dersler. Pearl Jam Soundgarden ortak çalışması hakkında da bir şey havada kalmasın. Bilenler varsa onu da netleştirebilirler ilerleyen dakikalarda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İbrahim Özavcı. Merhabalar İbrahim Bey. Ne işle uğraşıyorsunuz? Merhaba. Ben tıbbi satış mümessiliyim. İlaç firmasında çalışıyorum. Ben sizin sesinizden etkilenmeyip de sizden bir şey almayacak adam tanımıyorum. Aynısını diyecektim ben de. Yani hatta bir kere daha aramıştım. Gene aynı yorum yapmıştınız Fay Bey. Ne kadar tutarlıyız onu da düşünün yani. başka bir şey soralım o zaman. Bu sefer de hakkınızda başka bir şey. İri yarı bir insan mısınız siz İbrahim Bey? İri yarı bir insanım. 1.85 boyunda yaklaşık 100 kilo ağırlığında bir insanım. Tamam. Evet. Buna da insan denilse diyorsunuz İbrahim Bey. Peki İbrahim Bey, ne satıyorsunuz tam olarak? Şu anda ben tansiyon ve kolesterol ilaçları üzerine çalışıyorum. Almayalım vay haline biraz diyorsunuz. Kronik pazarda çalışıyorum, evet. Şey mi oluyor yani, şu anda ihtiyacımız yok İbrahim Bey, belki önümüzdeki aylar. Ha, bu arada hasta ölümlerinden de sorumlu ben olacağım diyorsunuz yani. Teşekkürler yok diye kalkıyorsunuz. O kararı veren ben değilim yazık ki, hekimlerimiz tabii ki. Hekimleriniz öyle. Bu arada efendim, kronik pazar dediniz de biz bir salı pazarını falan biliyoruz. Bu kronik pazar dediniz. Yani kolay kolay geçmeyecek hastalıklar. Örneğin yani nezle grip gibi veya değil, daha şey gibi, ama işte yakalandıktan sonra ömür boyu ne yazık ki taşıyacağınız hastalıklar kronik hastalıklara giriyor. Kronik pazar bence gerçekten çok güzel bir pazar programı ismi. aklımızda evet, olsun. Kesinlikle olabilir. Evet, kesinlikle. Hemen alalım İbrahim Bey cevabınızı. Benim aklıma ilk gelen G3 oldu. Gerçi tam bir şey değil ama grup olarak değil ama CY ve saz arkadaşları şeklinde G3 sürekli karşımıza çıktı. Tek tek sanatçılar. Onların zaten hiçbir zaman grubu olmadığı için aslında bu kapsamda evet, evet, değerlendiremeyiz ama tabii sesinizin etkisi ve cüsseniz doğru kabul etmemize neden oluyor. Ve de tabii en önemlisi kronik pazarda olmanız. Veya şöyle yapabilir miyiz? İki ayrı grup birleştiren gene Blind Guardian'la Ice Sword'un bir birleşim var. Demons and Wizards diye bir grup var. 3-4 albümleri de bulunmakta kendilerinin. Gene iki farklı grubu birleştiren başka bir proje. Mecburen bunu da kabul ediyoruz. Evet yani. Rock Forever diyoruz. Böyle onu da mecburen diyoruz ama diyoruz yani. Rock Forever. İbrahim. Tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Kapat Ege. Kapat Allah aşkına ya. Sağ salim kapattık ya şu İbrahim'le konuştuğumuz. İyi oldu yani. Zaten kendisi gelmeseniz lafla dövecek. Vallahi bir... tüylerim diken diken oluyor adam konuştuğu zaman. Pısıp kalıyorum köşeye ya. Alo. Günaydın. Alo. Efendim. Merhabalar. Ha, bu ses çok rahat. Takılı. Bize böyle adam lazım ya. Kimsin? Ben şey demek istiyorum. Ondan önce adınızı alalım. Adınız neydi? Ali. Ali. Ha, Ali. Tam da ismi süper. Ali. Ali Bey az önce biraz pıstığımız için şimdi hırsımızı sizden çıkaracağız. Siz de biraz dalga falan geçeceğiz. Biraz. Efendim? O zaman ben pısayım biraz bu sefer. Siz pısın evet. Biz sizle falan dalga geçeceğiz. Kişisel olarak almayın. Tamamen sıralamayla ilgili. Tamam. Aa, bir de boyunuzla, boyunuz kaç? 1,5 metreden biraz. Şaka şaka. Buyurun Ali Bey, ne işle uğraşıyorsunuz? Şu ara hiçbir şey yapmıyorum, yatıyorum. Evet. Bu boyla anca yatarsın zaten. Kız arkadaşınız var mı Ali Bey? O boyla ne kadar olur? Ali Bey hemen cevabınızı alın. Niye Ali Bey diyorsak? Ali Bey Metallica ve Londra Senfoni Orkestrası mı? Öyle bir şey vardı sanırım. Bir Londra Orkestra, Senfoni Orkestrası hakkında para toplasak sünnete de getirebiliriz. Evet yani. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir de hayata geçmemiş İbrahim Tatlıses'in böyle bir projesi vardı. Neyle? Londra Senfoni Orkestrası. Yok gene bir senfoni orkestrası ve işte saz heyeti birlikte çalışacaktı. Bu da olabilir. Daha henüz hayata geçmedi ama. Bu senin projen mi Ali? Olabilir. Niye size komik gelmedi? Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Niye hep grupları 5 kişilik düşünüyoruz ki? Saçlı adam diye düşünüyoruz. İşte senfoni orkestrası daha da kalabalık bir. Ben yani söyleyeyim mi mesela? Cevap mı vereceksin? Ben cevap vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ben bir cevap vermek istiyorum. Tekrar Erol Evgin deme hakkını saklı tutuyorum onu. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyidir. Teşekkür ederiz. Neredesiniz? Hep erkeklerle konuşuyoruz, aramıyorsunuz. Vallahi bizim böyle şeyi mağdur durumda bırakıyorsunuz. Ancak kendime geldim ama benim söyleyeceğim cevabı arkadaş söyledi. Çok tamam boş verin, bir orkestrayla beraber size bir grup buluruz. Hiç canınız sıkılmasın. Berlin Flermoni Orkestrası diyecektim ben. Kiminle beraber? Metallica ile galiba ya da Scorpions'da emin değilim. Scorpions'da galiba. Evet. Scorpions işte ya budur ya, bu kadar rahat olun. İsminiz neydi? Defne. Defne Hanım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben hiç jazz festivaline yani herhangi bir konsere gidemedim. Çok istiyorum. Çok istiyorsunuz. Evet. Peki, en çok mu istiyorsunuz? En çok. O zaman dünkü konsere verelim mi? 3 davetiye verelim mi? 6 davetiye verelim. Geçmiş konser. 8 bile verebiliriz. Kimle gitmeyi düşünüyorsunuz Defne Hanım? Çok caz seven bir arkadaşımla. Ya caz seven derken? Sizi seviyor mu esas önemli evet olan o? Evet çok sevdiğim bir kız arkadaşım. Kız mı? Seviniz buysa. Yalnızım ben. Aa, bu bir çığlık diyoruz o zaman. Defne Hanım yaşınızı alalım hemen. Bir de iş durumunu da ben not edeyim. Buradan hemen size uygun birilerini ayarlayacağım. Çünkü başka bir dosyamız var bizim. Oraya da giriyoruz sizin isminizi, yaşınızı. Ben de bir önceki arkadaşımız gibi işsiz güçsüzüm maalesef. İşsiz güçsüz. Boy kaç peki? Bari oradan mı yüzünüz güldü? 1.65. Yaşınız kaç Defne Hanım? 33. 33. Evet. Hiç bak merak 33 etmeyin. Bölü 2, 1.65. Hem de 33'üme dün girdim. Ne mutlu sizin adınıza. İşte dünkü konserin davetiyesini verirsek çok güzel bir doğum günü hediyesi olacak size. Sürpriz olsun diye bugün verdik. Tamam. Tamam. Hoşçakalın, teşekkür ederim. Rica ederiz, hoşçakalın. Ya hiç yani şimdi 33, 1.65 iş yok, güç yok. Ne diyorsunuz beyler? Bence pırlanta gibi bir dinleyicimiz hattımızda. Hemen şöyle bakalım pırlantaya. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi sakın evliyim falan demeyin. İşim var falan demeyin. Ya evliyim ama yani... Açığım diyorsunuz. bir ayarlama yapabiliriz diyeceğim, o da olmaz yani. Evliyim olmaz. Ama Defne Hanım'ı da kıramayacağım diyorsunuz. Yani artık yapacak bir şey yok. Bence... Boy pos yerinde ama yani. Biz... Şey için, hani... Defne Hanım'da mı, sizde mi? Çünkü... Bende. Bilmiyorum Defne Hanım. Biz durumu eşinize açıklayacağız. Hiç merak. Hanımefendi, eşinizin kafasına biz girdik. Kesin anlayışla karşılayacaktır. Siz yani bu kadar konuşmadan sonra isminizi vermek istiyor musunuz? Yoksa ismini vermek istemeyen bir dinleyici mi diye kaydederim. Öyle kaydedersek şeyi almamda bir sakınca olmaz davetiye herhalde. Olur. Olur mu? O zaman olur. Cevat. Davetiye alayım da artık ne olursa olsun. Yani. Cevat Bey, hemen alalım cevabınızı. Kartel diyorum ben. Kartel. Kartel gerçekten. Kaç grup vardı orada? Karakan vardı. Cinayi Şebeke. RCA. Bir Alman bile karışmıştı araya yani. Adamlar. Yok, Alman galiba Cinayi Şebeke'nin. Evet, Cinayi Şebeke'nin. Evet evet. Karakan, Cinayi Şebeke ve RCA. Buluşup evet dolaşırız her gece. Ya çok işte, teşekkür ediyoruz Cevat Bey. Hiçbir şüphe yer bırakmayacak bir cevap yani. Öyle bilinmeyen şeyler falan. Ya sen niye kendi promosyonunu yapıyorsun Cevat? Onu biz yapalım. Yani kararlıyım. Her şeyi göze aldım. Gözüm kara, Defne'yi de alacağım diyorsun. Yok o kadar. Niye az önce öyle diyordun? Ondan biraz caydım, eve yaklaşıyorum demek. Eve doğru çekim alanına girdi. Bir de ismini söyledi ya, birden değişti. Ya siz istediniz ama yapacak bir şey yok. Çok sağ olun Cevat Bey, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar devam ediyor. Ankara Jazz Festivali kapsamında 2 Aralık'ta gerçekleşecek Kerem Görsev Trio ve Alan Harris Project konseri için davetiyeler veriyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Ortak çalışmalar yapan grupları soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Teşekkürler hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Şule. Şule Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Şule Hanım? Şu anda evdeyim. Neden? Öğretmenim ama bu yıl çalışmıyorum. Küçük bir bebeğim var. Aa, ne kadar güzel. Kızıma bakıyorum. Adı ne? Ayda. Ayda koydunuz. Havalı isimlerdenmiş. Kaç aylık oldu? Şu an 1 yaşında. 1 yaşında. Başladı mı numaralara? Numaralara biraz sakin bir çocuk. Sakin yani çocuk. Böyle inanılmaz hareketli değil. Ama küçük küçük numaraları var. İyi. Kız çocukların avantajı bu zaten. Evet evet. İlk çocuğunuz mu Şule Hanım? Evet ilk. Ne öğretmenisiniz? Edebiyat. Peki öğretmen gibi mi davranıyorsunuz çocuğunuza yoksa anne gibi? Yok hayır, ben zaten meslekte de çok öğretmen gibi davranmayı sevmiyordum. Rolleri de sevmiyorum aslında, anne gibi de olmak istemem, öğretmen gibi de olmak istemem. Ne gibi olmak istersiniz? O bir birey. Birey. Ha, birey olsun, ben de bir birey olayım, karşılıklı konuşalım. Evinizde bir kurum haline getirin. Yok canım, o kadar da kurumlaştırmayalım. Mesela siz ne tip müzik dinliyorsunuz? Ben aslında daha çok etnik dinliyorum ve benim size söyleyeceğim gruplar ya da kişiler de etnik müzikten örnek olacaktı. Oraya geçmeden mesela ben bir şey soracağım. Mesela Ayda büyüdü. Evet. Biz bu soruyu çünkü Ege'ye de soruyoruz zaman evet, zaman evet, dönemde. Evet, doğru bir soru. Ayda büyüdü ve dedi ki... Ben dedi. Anne dedi. Hatta Şule dedi size. Şule evet, diyor. Genelde öyle diyorlar desinler. Hatta Şule iş dedi. Biraz çocuk ileride labale. Hale getirdi. Evet. Ve bir tane elinde orkla geldi. Evet. Ben dedi bundan sonra dedi kendi düzenlemeleri mi yapacağım dedi. Ve dedi fantezi müziğin temsilcisi olacağım. Bu yönde hiçbir kadın yok dedi. Bir birey olarak dedi var olmak istiyorum. Birey olarak evet. Ne dersiniz? Evet, fantezi müzik biraz can sıkıcı tabii. Hatta yani, çocuk şöyle dedi. Hoşlanmam ama yani müdahale etmek gerekir mi gerekmez mi, çok zor. Peki yani, Ayda böyle derse. Sevimsiz biraz. Yani ben kendi adıma sevimsiz buluyorum tabii. Anne fantezi müzik yapacağım derse ne diyeceksiniz? Yine aynı duyarlılıkla mı davranacaksınız? Yani şöyle bağrıma taş basacağım. Ama artık çıktık yola ya bir kere, hani birey olacak dedik. Mecburen. Ben koşayım. Yıllar önce radyoda hani böyle bir laf ettim. Bizi böyle görüyor ya, hani ayıp olmasın moderniz filan diye idare edeceğiz. Aman artık. İnşallah büyüyünce Ayda Gomez olur kızım bu sefer. O açıdan hiç endişeniz olmasın. Hayır yani müzikle ilgilenebilirse tabii ki sevinirim de, iyi bir dinleyici olsa da yeter. Ayda Gomez olması için bir tane size bir damat gerekiyor yalnız. Olsun, fark etmez Bursa arası da. Buyurun efendim, hemen cevabınızı hemen alalım. Hemen söylüyorum ben, Erkan Oğur ve Civan Gasparyan birlikte çalışmışlardı. Ama işte grup olması lazım. Onlar tek tek sanatçı. Ben de öyle düşündüm ama peki Burhan Öcal ve The Trakya All Stars var. Burhan Öcal kendi başına yine bir birey. Tek bir başına bir birey. Bir grupla çalışıyor, olmuyor mu? Yok, oluyor. Burhan Öcal bir grubun da ötesinde bir kurum. Hayır Burhan Öcal'la bir grup birlikte söylemiş oluyorlar yani. İki grup diyoruz. Öyle neyse. Çok ona da çok örnek. Ayda biraz büyüse anne saçmaladı şunu söyleseydin ya falan diye. Aynen diyecek herhalde. Yapacak. Peki yani çok teşekkürler. Ben de düşündüm ama şansımı denedim. Oldu. Peki efendim, kolay çok gelsin. Öpüyoruz Ayda'yı da. Sağ olun, teşekkürler. Bu arada Ayda da ne kadar uslu bir bebekmiş. Gıkı çıkmadan. Ama Şule Hanım çok nizli. Mesela Erkan Oğur Bey diyor. Evet mesela, doğru. Ne kadar nizip bir insan gerçekten şimdiden birey olarak yetiştirmiş. O yüzden ne, fantazi abi, diyeceğini hiç düşünmüyorum ben. Ben o çocuk niye öyle konuşuyor onu anlamamıştım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren. Ceren Hanım sizin var mı çocuk çoluk? Çoluk. Ay yok. Hayır. Kaç yaşındasınız Ceren Hanım? 26. 26. Düşünüyor musunuz? Var düşünüyor mı? Düşünüyor musunuz çocuk falan? Yani evli değilim şu anda. Evlenince falan. Evet yani. Geleceğe dair planlarda anne olmak var mı? Yani evet. Mümkünse yoksa 30'dan önce. Mümkünse. 30'dan önce anne olmak evet istiyorsun. 30'dan önce evet, çok mümkün yani. Eğer şey yaparsanız, biraz elinizi hızlı tutarsanız. Peki, neden olmasın? Evlenmeden çocuk yapma planınız var mı? Yok öyle. Ha, tamam yani o zaman evlendikten evlilik planı yapıyor musunuz? Onu da yapıyorum. Birisi var mı yani hayatınızda onu soruyoruz. Yok yok. Yoksa arıyorum. Neyle plan yapıyorsunuz? Yoldan geçen adamla. Pardon beyefendi bakar mısınız? Benim şöyle bir planım var. Peki Ceren Hanım. Efendim? Aklınızda çocuk ismi var mı? Kız olursa şunu koyalım. Oğlan olursa böyle. Kız olursa su, erkek olursa toprak diye düşünüyorum. Peki ateş ve hava. Ateş ve baruta ne dersiniz? Dört element ve avatar bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Valla avatarı çok seviyorum ama o yüzden değil. Hani mesleğimle de alakalı diye. Ne bileyim biraz da doğa falan. Aslında bizim de bir oğlumuz olsa avatar çok güzel isim. Avatar Kayacan. Avatar hoş. Eng de olabilir. Alp Avatar Kayacan babamın adında. Ayıp olması. Çizgi film karakterinin adını verdi. Buyurun efendim alın cevabınızı. Ben Mehter Takım ve Kızıl Ordu diyorum. Görüşmeye de başka bir boyut getiriyorsun. Aklıma ilk gelen cevaptı bu. Evet buna neden bu aklınıza ilk geldi? Ne zaman beraber onlar çıktı? Fikrim yok. Ben... Kızıl Ordu değil Koros'u herhalde değil mi? Kızıl, Kızıl Ordu. Kızıl Ordu. Evet. Peki sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Oyun ama şikidim şikidim diye söyleyenler Kızıl Ordu Koros'u değil miydi? Evet canım. Mehter Takım ile ne zaman çıktı? Ya bunu bir Bakanlar Kurulu'nun bir şeyi olması lazım ya. Yamuk yumuk Türkçe ile sempatiklik yapmaya çalışmayınca. Mankeni kovmuşlar ya, okudunuz mu gazetede? Ne kadar param var demiş. 200 lira hadi hadi demişler. Belli bir bölgeden gelenlerin en az 1500 lirası olacakmış cebinde falan diye bir şey var. Bu tip böyle sanat etkinliklerinde kıstaslar olması lazım yani. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zafer. Zafer Bey buyurun dinliyoruz. Brooklyn Funk Essentials ve Lacho Tayfa. Lacho Tayfa. Peki efendim gelmişti bu cevap ama yine de... Aa öyle mi, ben yeni bindiğim için arabaya duymamışım onu. Doğru olduğunu değiştirmiyor bu verdiğiniz cevabın. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay teşekkür gelsin ederiz Zafer Bey. Biraz bozuldu mu Zafer Bey? Hemen evet, cevabı aldım. Kırıldı yani şey değil. Biraz ben şey de ters söyledim ya. Yani verildi o cevap. Niye öyle konuşuyorsun? Hemen kapattı. Keşke bir sorsaydık. Bak Ceren Hanım'la, Şule Hanım'la kadar konuştuk. Elimizde bir sürü şey var. Sen benim hatam oldu orada. Yani böyle ters bir cevap. Fevri davranıyorsun Ege'ciğim. Evet. Fevri. Fevriyim, fevrisin, fevri. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Hanımefendi size eğer böyle ters konuşursam lütfen uyarın. Çünkü sonra pişman olacağım şeyler söylüyorum bazen. Tabii tabii ben müdahale ederim duruma. Adınız olabilir mi Zafer? Çiğdem. Çiğdem Hanım. Çok hoş. Çiğdem mi çekirdek mi? Peki, ay, lütfen bakın lütfen. Ay, çok benim bak, kalbimi kırıyorsunuz. Bak Çiğdem Hanım ne kadar yerinde bir müdahale. Bu, duyarlı bravo bir dinleyici. Çok sağ olun efendim. Çiğdem Hanım evet. Buyurun. Siz buyurun. Önden siz buyurun lütfen. Çiğdem Hanım kaç yaşındasınız çok merak ediyoruz. 25. Evet. Hı-hı. Erkek ismi ne var aklınızda? Kız ismi ne var? Onu mu konuşuyoruz? Ben onu konuşuyoruz. Dinlemedim, muhabbet değişmiş galiba. Hayır, ilk soru olarak onu soruyoruz. İlk soru yaş, sonra erkek ismi, kız ismi, en sonunda sorunun cevabını alıyoruz yarışmamızın. Bir araştırma yapıyoruz da burada. Küçük bir araştırma yapıyoruz. Demir erkek ismi olarak. Demir evet. Kız ismi de kız ismi. Ne bir elementten yola çıkar. Yok şey olabilir. Nehir gümüş, olabilir. Gümüş. Ne olabilir? Nehir. Nehir. Evet. Peki ikiz olma durumunda kafiyeli isim mi yoksa bambaşka? Yok kafiyeli isim olmasın. Zaten her şeyleri benziyor. Bari isimleri benzemesin İsimleri diye düşünürdüm muhtemelen. Kaderleri benzemesin abla. Buyurun efendim. Bob Marley and the Wailers diyorum. Hı-hı. Peki efendim, o Wailers zaten Bob Marley'nin grubu değil mi? Yani Ersen ve Dalaşlar gibi. Ersen gibi ama ne gibi de bir ortak çalışma söz konusu diye düşündüm ben. Peki sağ olun efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok özür dilerim de Çiğdem Hanım, yanlış düşünmüşsünüz. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Gider ayak bir kalbini kırayım dedim. Demirle nehir konusunda mı? Demir, nehir. Ne bu ya? Ne bu abi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bülent ben. Bülent Arda merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Bülent Bey neredesiniz şu anda? Valla vallahi bir odayım, çalışıyorum. Boş büro galiba, biraz yankılanıyor sesiniz. Aha, yok vallahi odada yalnızım o yüzden. Biraz resim mesim bir şey koyun ya duvarlara. Bülent Bey tamam. Sadece odada değil, hayatta da çok yalnızsınız. Issız adam diyorlarmış sizin için. Ne diyorsunuz? Doğrudur vallahi. Yani, öyle takdir etmişler, ne diyelim. Yarısına tuz bastık abi. Bülent Bey'in de hoşuna gitti. Valla. Kaç yaşındasınız Bülent Bey? 37 yaşındayım. Ya tam adamım ya. Ne diyorsunuz? Nereye kadar Bülent Bey? Valla ne bileyim işte, hayatımızı müzikle dolduruyoruz. Ne yapacağız ama Bülent Bey, olur mu ya böyle ıssız ıssız? Valla şimdi senaryoya uyarsak buna uygun bir yorum yapmak gerekiyor. Ne yapalım, ıssızız diyelim artık. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Gary Moore, Albert King. Albert King. Ama şimdi galiba yarışmada bir noktadan koptuk, böyle tek tek ortak çalışma yapan müzisyenler değil de. Ortak çalışma yapan gruplar. Hatta böyle bir grupla bir müzisyen de değil. İki grubun bir araya. Mesela Run DMC, Aerosmith'in ortak çalışması. Yani var. Mesela Kızıl Ordu Korosu ile Mehter takımı. O süperdi canım. Vallahi hoş, ben kopmuşum demek ki. Aslında biraz da bizim hatamız var Bülent Bey. Çünkü yaş, kız ismi, erkek ismi yarışmayı biraz karmaşık hale getirdik. Yani. Evet, evet. O herhalde biraz daha hızlı, doğrudur. Ama bu arada sizden kız ismi, erkek ismi almadık. Onu bir dahaki bağlantımızda alacağız ama, söz veriyoruz. Tamam, peki peki. Görüşmek üzere efendim. Bay bay, görüşürüz. Programın... Bir de niye şimdi almadıysa. O da açık değil programda. Biz yarışmacıları gece arasak ya. Gündüz şey yapmıştık. Konuşmuştuk. Yaşı Allah bilir biz de. Gece bir de. Radyo tutma arıyoruz da. Yaş kaçtı. İlk dinleyicimize sormadık çünkü bildiğim kadarıyla. Şansala. Tabii tabii, şansala. Keşke sorsaydık. Ben keşke. Çok güzel bir televizyon dizisi düşündüm. Ne o? Yalancı Şansal. Yabancı damat ve yalancı şahit. Yalancı şahitin arasında bir şey. Peki o zaman. Peki o zaman derken, bize ayrılan sürenin sonuna mı geldik? Bir dinleyicimiz vardı. 33 yaşına dün giren. Evet ya. Daphne. Daphne Hanım'a hemen davetiyemizi verelim. Kaç davetiyemiz var? İki çift davetiyemiz var. O zaman bence Şansal Bey'e de mi verelim mükemmel cevabı? Şansal Bey'e de verelim. Mükemmel cevapla bizim veremediğimiz örneği verdi yarışmanın başında. Yoksa bir saat burada kıvranacaktık hiç aklımıza gelmediği için. Öyle bir şey vardır muhakkak diye düşünüp bir tane örnek verememek çok acıydı. Şansal Bey o acıyı giderdi. O acıyı kırdı. Yarışmayı kırdı. Bravo. Yarışmayı kırdı gerçekten. Tebrik ediyoruz. Şansal Bey ve Defne Hanım. Defne Hanım aynı zamanda bir kez de doğum gününüz için tebrik ediyoruz sizi. Evet. Gün boyunca davetiyeler kazanmaya devam edeceksiniz Radyo OTTÜ'de. Bizden son olarak kazanacağınız şey şahane bir şarkı olacak. Yarın sabah haftanın son iş günü sabahında Modern Sabahlar'da buluşacağız yine. Bunu dün söylediğimde çok anlamsız gelmişti. Ama bugün söyleyince çok anlamlı. Yarın sabah haftanın son iş gününde bir kez daha Modern Sabahlar'da buluşacağız. Havada yarın donduracakmış herkesi, meteorolojiden bu kadar net bir açıklama geldi. Ona göre ayağınızı denk alın sevgili dinleyiciler. Deborah Cox, Who Do You Love radyonuzda. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.